بسد کے ویروں تو کل بھی لاہور محفلاں مسد کے ویرا تو مسد کے ویرا تو یا غوث الیاس عبدالقادر جیلا جیلا غوث الیاس عبدالقادر جیلا یا غوث الیاس عبدالقادر جیلا بابا مینا شاہ شہادت سید دول جہانی بابا مینا شاہ شہادت سید دول جہانی محبوب نبانی سچے پیرا تو